بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقائدنا محمد. عزيزان وخوشويستان شادمان وبختورم بأيوي بسراني برز شاد دبموا لخزمت ايوي برز دا لزنجير برنامه تاكي سر کرده لم زنجيره دا دموه حال وستب كين لبرانبر پرسياري كي گرنگ دا اوش اوه كا آيا قيادة علم بون بسر کردو فيربوني سر کردو سر کردائتي کردن علم لولام يم پرسياره دا دلم بله قيادة علم مادم قيادة علم فيربوني دوه مادم قيادة علم اما امتي چين امتي مسلمان بتايبتي هموشتيك لاي اما علم زانستا بي فيربون بي راهاتن ناتوانين براستي خزمت كين بو لو بواريك دمودسي بو دبين هرشتيك بيل قيادة او علميك لقرآني بيروز دا گرنجي زور بيدراوا قيادة او علميك پیغمبران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام پی هستاون كاريان نسر کردوا وخوان قيادة بون وويستويانا شوان كوتوانيان بهمان شوى قيادة بن وسر کرده بن وفرمان روائي مروفكانو جيانو تنانت ام جنگهی که خواهی پروردگار پیداوین بیبن برهو بوی براستی زور گرنگه ایمه یعنی مادم علمه دی فیربونی علمش فرض و واجبه مسئله علمش خواهی پروردگار که داوا دکات ایمه داوا کن لخواهی پروردگار یعنی پیغمبری عزیز هیچ کاتگ نی فربوه ربی زیدنی عمره رزقه داوای زیادبونی عمری نکردوه داوای زیادبونی رزقی نکردوه داوای زیادبونی معلوم دارشی نکردوه بم معنای او بس بلکو داوای کدو خواهی بره پی ببخشه بلام داوای علمی کردو بو چون که علم براستی او چکه که اگر انسان پی بی دتوانه خواهنی هموش دیگ بی اگر علمی نبو هر چیشی هبه کارسات بو خوی و بوجگل خوی بو یک کواتا پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام لئیست دادا مسلمانانی برایز بو اوی بزانن بهاو بایخیم باسی که دکری دم سر مسئله قیاده و سر کرده بزانین که لجهان دا امرو یعنی بو خوم هر واب ناو انترنت و زورک سرچم کردو گرام و نوسیم لسر مسئله قیاده اوی که بو با یقین لام بریتیبو لوی که هرچی اکادیمیا و زانکو و خل هیا اکریته و یعنی بو نمونه اکادیمیا هیا که هاتو دو صد و پنجاه صفتی دانا و بو او کسی که پیده و تری سر کرده لکوی ام دو صد و پنجاه صفتا یکی کنیه لب شخصی پیغمبر دانا بی علیه صلاة و سلام بویا براستی زور جوان و تراوا که دجمنان یعنی خوش لوایا کسی کسانی که مسلمان نین دانیان بو دانا و نتوانا محمد یعنی نتوانا الرسول مؤسس علم القيادة محمد پیغمبر دا مزرینه رو خواهنی علمی قیاده یا یعنی یکی گلوانه زنه یکی زور به نوبان گلن بوارده که خواهنی پنجا کتیبه به همان شیوه داله 25 دانه ساله دیراسه علمی قیاده دکم بلام داله دان بوا دادنه که او دو صفتی که لمحمد المصطفى دا کو بوته و هر لپیش هاتنی وحیو لپیش بونی با پیغمبراتی و کپی و تراو الصادق الامین ام دو صفتک صدقو امانت پارازیه راست گویو دست پاکیو امانت پاریزی خلکیه علیه اتوانم بلیم همو دو سو پنجا صفتک همو پنجا کتیبک 25 سال خباتو مندو بون کبکینو لوی که هر کسی بتوانه مصداقیتی هبه و هر وحا امانتی هبه دتواني في بلين براستي اما كسي قيادية وكسي براستي دتواني قيادي انسانا كاني تربكات وقيادي مروفاتي بكات بويا بشانازية وخشكو براي مسلمانم بسراني عزيز لسر علمي قيادة چون دا قري چون دنوسی بهترس بگره و بخوینه و بلام قرآن جهنمه پیغمبری عزیز دلیم بخوینه و دواتر وره علمی قیادی بشری که دراسه کرا و بخوینه و کام صفت هیا کام بوار هیا لبسر مسئله قیاده و اهمیت قیاده لجهنمه پیغمبر در نبی علیه صلاة و سلام بود خوش شویستانم دمیوی سرنشتان راب کیشم لسر مسئله علمی قیاده دوائی اوی کزانی من علم قیاده سرنشتان راب کیشم دوخ با دوخ خالی زور گرنگ یکمین یعنی اوی که جیانی پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام بابم جوره بناسین یعنی پیغمبری عزیز تمنی پیغمبرایت یکی بریتیه لبیستو سی سال لم بیستو سی سال دا بغزاو بسریو درچونه و لبواری جنگو جیهاده لا دولتی لا دوای قناغی مدینه بتایبتی هشتا جنگو جیهاد لتمنی پیغمبر دا علیه صلی اللہ علیه سلام روی داو لکویم هشتا جنگه اگر دراسه بکرین نسر روشکان پیدو تری لصدا حوتی تمنی پیغمبری عزیز و تکاتکانی لبواری جنگو جیهاد ابو لصدا نودو سی دعوو بانگوازو یعنی پیکونانی دولتو نام ناردنو علاقه دروس کردنو رکخستنی جیانی کوملگاو پتوکردنی بواری کوملایتیو یعنی دادگری کوملایتیو باشکردنی بواری بجیوی جیانی مسلمانانو و هر وها نوسینوی او دستوری که با یکمین دستور نوزنده کره لدولتی مدینه دا یعنی دولتی مدینه مدنی خاونی دستوری که پیغمبری عزیز علیه صلی اللہ علیه وسلم پی هستاو بویا ام نقطه ما بس ملیره دا چیه ما بس ام پی اویه که پیغمبری عزیز علیه صلی اللہ علیه وسلم لصباح حوتی کاتو تمنو شو روشی زور زوره لبواری جنگو جیهاده که دلم زوره بمعنی بهاو نرخو بایخی که نبی فراموش بکره بلام نبی تنها امجانی پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام وابناسین که تنهاو تنها پیکاتو لمبواره واتا نبی پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام بمچاو سید بکره که تنها سرکده که جیهادی بوا تنها قیاده یک بوا مجاهد بوا نه پیغمبری عزیز مجاهد بوا سیاسی بوا، عسکری بوا، پروردکار بوا، باوکیگ بی دلسوز بوا، هاوسری چی برز بوا، سرکده چی بسوز بوا، چاودیری جیانی کمالایتی کردوا، خمخوری چی هموان بوا، علاقاتی بزمانی استاد دیبلوماسی را گرتوا، بوی گرنگ پیغمبری عزیز علیه صلی اللہ علیه سلام واب ناسین. خالی ملاحظه یکم، ملاحظه دوام، زور گرنگ خوشکو برای مسلمانم، بتایبت، ایوانی که صفات قیادی تانتی آیا بتایبت ایوانی که دتانوی قیاده بن اتانوی سرکرده بن اتانوی نک بریوبری خوتان بن مالی خوتان بن دتانوی بریوبری کوملگا بن دتانوی آراسته کرنی کوملگا لأستو بگرن ده جو بگرن ام مجده و خلات خوشه لجو بگرن آیا نسبتی او کسانی که لدائق دبن واته فطرین صفات قيادية انتيايا يان هر قيادن بقيادي لدائق دبن لصدا چن بيت لصد كس يك كس بصفات قيادي ديت الدنيا باش ايو كساني ككلكي قيادية انيا لصدا چن بن باشا او علمي تازه يعني واني كاحصائية كان لسر مروفاياتي بشوازي كي قشتي او كساني ك کلکی قیادانت یعنی واته دبی همیشه شون کوتبن خوانی بیر کردنوا بریار نین لصدا یکن زور خوشه یعنی سرنج با لصد کس یک کس با قیادی لدائق دبی لصد کس یک کسیش با کلکی اول نایه به هیچ جوری قیاده بی چند معواته و لصدا نودو هشت واته لصدا نودو هشتی خلکی دتوانن کس بی قیاده بکن دتوانن فیری قیاده بن دتوانن فیری فرمان روایی بن دتوانن خوا خوانی بیرو بیرکرنوو بریاردانی تندروز بن کلیره دا براستی ام هلسنگاننه گشبینی با منو توی مسلمان دا بی سری برز گشبینی چی وامن پیده داد که دستوسان مبا رشبین مبا دامه مینه وانه زانی که تو کسی چی براستی بریار بیلای خوته و نه وانیه بلان او کسانی که فطريا دبن بسر كرده يعني او براستي جدس يان دياره ناو يان دياره برهم يان دياره يعني لجاري پیشو دا کباسی عمری کوری عاص من کرد عمری کوری عاص براستی او داهی و داهنه را آزای بو او سر کرده نمونه بو که عمری کوری خطاب رضا و رحمتی خواهی لیبه یعنی بو نمونه هر که باسی عمر دکرا دی فرمو یعنی ای فرمو پاکو بگردی بو او خواهی که عمری کوری عاصی دبینی پاکو بیگردی بو او خواهی که عمری ام بمشی جوره خلق کردوه که هر بقیادهی لدائیگ بو سبحان الله لبرامر کسانه گوایی دود که هیچی پیه نکره هیچی لبرانیه بویا هر که تک عمری کوری عاصی بدیایا یعنی امام عمر دی فرمو نا گنجه عمری کوری عاص سر کرده نبیه واتا گردوان بن دبی عمر سر کرده بیه یعنی ام قیاده فطریه عمر جاری پیشوهی آماجم بیدگ نمونه دا که ام کسایتی گورو برزه چند یک جدمو جدسی دیاره یعنی بونونه لبرابر ارطبون و کوچون علی یعنی گورو زاناو بدیمتو داهنری او کاته ک لولاتی مصر ابو هی رومکان ام عمر کوری عاصا دوجر لید باتو جارکان عمر بو خو یوتیوشی لگا دک ک زور گرینگ یعنی تنانت بو خو نه زاین دل یعنی لوی ک ام عمر هاتو تبران بری بلا امام عمر همیشه دی فرمو ارطبونی اسلام ک عمر کوری عاصا دبیب شیله بران بری ارطبون هی رومکان ابوسیتو دلک چو مشهورو علی سرک دی رومکان خلق کی داناوا لدوای وی ک عمر کوری عاص دچت درو ل حسنک یعنی پیلانکی بم جوریا لناو مالی خویا نایکوشی لگل هاتنا بلکه ولاد وای روش نوال لچونه دروی قلاکا بردن مسیری آبی کشن جا سرج بنیره دال دلن هندک دلن عمر آگا درک را و تو ولما بلام دلن نه عمر زور لوزیرک تربو هستی بجولا کردو لروانگی چاو لروانگی ترمایی لسر قلاکا و هستی کردو که پیلانک لعرای بوی لگل پیش وی بچت درو دگریت و با سرکدی رومگان دلی پیت شونم بچم صحابانی چی زور هن رأی ادبیر رأی اوان ایما ناتوانیم صحاب کین اوانیش بین ماو هموان پیکا و لیرا ریب کبین لسروی که ایما بریامان سر داوا بو یک جار زور بینی نکی و خیره لگل توار ریب کبینو علی دیار ارتبون بید لما کاتو لسور باشه کواتا هر ام ناکوشم اهم صحابی لگل یایتی وفدک هم یا ناکوشم بلام عمر که روش داره و نهاتو بو بینی هرشی کده سری يعني سنجبن أما صفتي قيادية كفطرية تنانت جاري كتير بوخوي دالي هن عمري كوري عاص بوي برشاو من رون بي يعني كبراستي خلق يكي هل قريم صفتاني يعني بوخوي لخيرا لچاكا خاونين بيروكاني جاري كتير يعني أمان كبراستي زور قرنج يعني هر أم سر كرده زور زانا لزانا عمري كوري عاص جاري كتير دي خالتيني بويك أمان زور قرنج يعني بوي خلق مسلمان بزانن ك براستی ل دولت داری ل سیاست کردنا مسلمان دبی براستی که چو میدانوی میدانی شر میدانی سیاست کردنا دبی اونده چاو کراو اونده وریابه پلان یک دادنی عمری کوری عاص دلی دوری قلاکه دادات ل سر قلاکه خویان کومل مسلمان دادنی پیان دلی همیشه و هردم شون تان بگورن هر سنو دابنشنوا هیما بی بو اوی که مسلمانان کی زور بسرم قلاون بلام ارتبونی روم هز دکاك اما فیلا ام گوران کاریا بویا دلی نا او دیار عمری کوری عاص لدروی امیا بویا واز لو بینن که گرائه و لدرو پیلانی که بداونین عمری کوری عاص ریک زانی که اما دیتا پیشو مهمه که لیره دایا یعنی بو خوی پلانکی وا دانابو که او ازانی ام وای داناو لدرو پیلانی بودانی بویا جاری که تیر با پلانی که لی زانانا لبرن بریای وسایان و وساو و شکستی بسراهینان لیره داما بسن پی اوی براستی او کسانی که خواهی پرودگارم صفتی پی بخشیون ام است بالایان هی لمسئله قیاده کردنا امانه فطرین یعنی امانه نسبتی که کمن بلام دبی ایما چین سروی که یعنی بزنین براسی مسئله قیاده لهمو چینو توشکانا گرنگی پی بین دای چی برایزم خوشکی برایزم باو چی برایز گرنگی با صفتی قیادی من دالا کد با زور گرینگ براسی هر کس یک لئیمه باوردی اگداری صفاتی قیادی من دالکان من بیم. بزارینی، یعنی برایوبری چی برایز لفرماگه که دا کس یک هی براسی قیادیه. ما مستایانی برایز لخوندنگاکانه براسی دبی برچاگان رون بیه. کتابیان یکن براسی سر کردن یکسر پیانه و دیاره دبی خدمتیان پی بکری دبی دستیان بگیری دبی هاوکاریان بکری رهنماییان پی بدری بو ایلو میدانه دا خاونی او بن بو یا مسلمانانی براس براسی لم بواره دا یعنی اگر بته زور باوردی خسید سر بکی پیم خوش برچارونی بن با مسلمانان که لیست دا یک یک لو زانه برزانی که براسی خامه رنجین خواپاداشتی خیری باته و لعصی جهانی اسلامی دا دکتر طارق سویدانه که براسی زورترین قلمی لمبواره دا بکاری ناوه و زورترین خلو دوری هیا و زورترین کتابی هیا لمبواره دا و براسی هاتوه اوی که لعلمی استادابونی هیا تطبیقی کردوه بسر جانو سیری پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم و باس لنهین یکانی قیادی پیغمبر که علیه صلی اللہ بویا هر برزیگ براسی بیوی حقی تواو بابن بابتیا بچیتا یعنی نیو بابتو نسراو مقالاتو اوانی که دکتور طارق سویدان باسی کام دکتور طارق سویدان لیکیگ لحلسنگان نجوانکانی دا باس لو دکات کدلی آگاداری قناغی مندالی مندال بن یعنی لا هندک صفاتی قیادی هه که ل قناغی من داری دا کتیم اندالی زور گرینگه یعنی زورک من علان تو آنای سرکردایتیان تی دایه زورک ل من علان پیوسی به وه پریم بیه بدري رنمایی بکرین بوی کسی کی سرکرده بن لو بواره دا یعنی بتایبتی ل سی سالی ل چوار سالی یعنی امتی اسلامی بتایبتی بیسرانی برایس اگه در بین یعنی سرنج به اسال جهان اسلامی دا بون من لبواری حفظ قرآن دا یعنی سی سال و همو قرآنی لبره همو جهان هجینی یعنی سرنج من لولاتی سین ولاتی سین باله او من دالانا چون قرآن لبرده کن اما براستی ام یعنی بهریه لبواری سرکدهاتی لبواری حفظ دا بونمونه ایتک تو بیا براستی بزنی که لهر بواره که های گرنجی بیا بی کواتا دای چو باوکی برز بو من دالکی ما مستایانی برز بو من دالکان که بیا بزنن که من دال یعنی من دالان یکی که لو بوارانی که ابی مسئله لعیشان سر بکریه که ببن با تاکی کی سر کرده یعنی لیر و پروده بکریم قناغی دو من بباسگا دکتر طارق باس لقناغی خوناسین دکن قناغی خوناسین و قناغی دیاری کدنی ریگا که پی من داله لم قناغه دا داله کسکن دبی توانکانی خوان بناسن گرنگا ایتر دوی اوی ام من داله پیدگا توانای خوی بناسیم یعنی حسب به بهرکانی خوی بکات حسب او کات که خوی پروگرام بهری پی بخشی و بو ی دبی براسی حولکان چرپ کات و لمبواره ده بو خوی قناغی سیم دله قناغی خو تو او کردن که معنا رنمای براسی بو من داله کی براس که ام بهری تی دایه خوی بناسید قناغی سیم قناغی خو تو او کردن که براسی هنده که پیانوای که علی یعنی قناغی خو تو کردن خو کامل کردن تا 30 سال ده خانه یعنی بوی که تو به بردوام هول بی تبگی یعنی عمر کوری خطاب رضی الله عنه ده فرمی تفقهوا قبل ان تسودوا ها تبگن پیشی ببن بسد کرده ببن بس سید ببن بپریار بدس کزور گرنگ یعنی خلق لای ایمه تیگا یعنی والحاصل ایوه لمیدانی یعنی بری و برایتی و سرکردائیتی و حکم رانی و حتی دوائی دا اینجا دیوه تیبگا یعنی امام عمر رگی نده داخل که چه دا بازار رو بازرگانی بکا اگر فقهی بازاری بگنه بین بوی براستی مجتمعی چی واعی و مجتمعی بون که براستی بمانای و شمدنی بون خوان شهرستانیت بون چه جای اوی که بیوی سرکدهاتی انسان بکا یعنی کسی گل بازار رای که خواردن دفروشه دبیه فقهی هبه که زود گرنگه اما که امام عمر دفرمیه تفقهو اما یاسای که زود گرنگه یعنی یاسای بریو بردنه اما یاسای که زود گرنگه براسی که بتایبتی لمسئله بریو بردن و دولتداری و حکمرانی و بریو بردنی خلق و شار و سیستمی آبوری و سیستمی همو بوارکانده بتایبه سرکوتوبی تفقهو قبل ان تسودوا اسا سبحان الله دبي بس سيد دبي بقوله دبي بفرمان روا يعني سيرك يسا لجهاني امره دا يعني سريك عكس بوتو يعني اصل وايا يعني لبول من الاولاتيه مدا هم شو هردم شوين معناه خلقي بودا دوزريته يعني خلق معناه شويني بودا دوزريته يعني لا يما خلق كان بوي بيش نبن اخنا شوين كان يتر اختصاصي شيء جرنيه يعني اول لما راسك لكاتك عمك كارثات براستي اما ام قناغه لجهاني اسلامي دا لولاتي ايمدا يعني بهمان شيوه كارثات يعني دبي نوي نيومان دبي براستي ما مستياني بريز بتايبتي دبي زانكو بيمانغا كان كار لسره وبكري ككساني شياو كساني اكاديمي براستي ناميد مبن پرورده بكريان دلنيابن دبي اين دي مولاتا زور درنگیش نه بزوی دبی کسانی شیاوی من بریوا دبی دلنیابین لوی کبی قناغه بیت پیش و که ایم خلقی شیاو لشونی خویده دابنین اجینا کار ساعتکان هر بر دوام دبی کات لیره دا کد امام عمر امد فرمی زور گنمگ یعنی اما یاسای که یاسای کی سیاسیه یاسای کی پروردگیه یاسای کی حکمرانیه اما یا سیستم اسلام جوازی لگر سیستم غیر اسلام دا که پرورده من دکات دواتر دی یعنی دتکا به فرمان روا و دتکا به بریار دستی خلقی قناغی چوارم داله قناغی بخشین دوای امسی قناغه انجا قناغی بخشین واتا قناغی اوی که پیتا بیدهی به مروفانه کی تر یعنی تو هر نبیل خودو ببخشی براستی دبیه کمال ام قناغانت بری بی و حلسنگاندنت کرده بی انجا تو دتوانی براستی يعني بيتسر اويك ببخشي كزور قرنجة يعني لويك يعني كي ببخشي كاتل يرد زور قرنجة براسي كإما برشاو من رود بي لمسألي لخزمتي أم علم دا ببورن لخزمتي أم علم دا يعني بساناي وبآساي بسري داتي نفرين دونيابين كما علم أما فيربوني دوي أما معمالة كدني دوي بمجورة معمالي لقلابكين يعني تناند که اما بس من لواکر بو گشبینی بو که هیچ کسی یک نیه نتوانی پره به بهرو توانه کانی خوی نداد بو یه زور گرنگه براستی بیسرانی برست که ایو توانه کانی نو رالکن من دالکن من دبی پره بیده به طیبتی حاجت و پیوستی امت بو قیاده حاجت و پیوستی امتی مسلمان به تایبتی با قیاده و بسر کرده ایم ازمه قیاده من هیا امتی اسلامی براستی لرابردوده سرکرده شیری هبو امتی شیری هبو یعنی ایم زور گرنگه براستی که او بزنین جاوازی امتی اسلامی او بو که امتکیشی شیر بو سرکردکانی شیر بو لم دویانه دا بناچاری و عملیاتو دلین براستی که اگر امتی کرویشک بیه بلام سرکردکیشی شیر بیه هر دیباته و بلام اگر خوانه خواسته بحثه و بیه یعنی من چی بکم لامتیک همین شیر بیه بلام کرویش که یک بی باوره و نه بیه امتی اسلامی براستی تاککان سرکدکان شیرن بتایبتی بوی نوی مسلمانیش همون نوانه کن براستی شیر دردشن اگر خللو ضعف و لاوازیه که شبه دبینین که لنا امتی اسلامی دا آسان هستاونتا و آسان رازبونتا بوی حاجتی استای ایمه بم علمه و بخو خو پرورده کردن و گرینگیدن بوی که براستی بتوانین چندین اکادیماو چندین پیمانگا بکریتا و لمبوارده چندین خول بکریتا و هشتا کما که ایمه بتایبتی یعنی لسیغی پیغمبر دا علیه صلاة و سلام یعنی با والله محتاجی اوانین که بمعنوه علمی بشری بینین بو معنوه واتایی که آینه که من تیدانیه بو معنوه واتایی که عمری پیغمبر صلی الله علیه وسلم که خواهی پرودگار سیونی پیده خواهد لبن خاطری عمیه اخی زور گرمگه او عمری پیغمبره که خواهی پرودگار فمیه لعمرو که لبر خاطری اوه که عمری پیغمبری خواه بو ایمه واجبه لسر من ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه ایمه جیانی پیغمبری عزیز علیه صلی اللہ علیه وسلم سنتی پیغمبری عزیز گفتارو کردارو دان پیدانانو همو جیانو حسکوتی پیغمبری عزیز علیه صلی اللہ علیه وسلم بو ایمه اوه که خواهی پرگه اما من پیدکا یعنی لیره در زور گرنگه ایه سیره پیغمبری خواه منوان اسیوه که ات زور گرنگه که ایمه باس لعلمی قیاده دکین باس لو دکین که ام قیاده یا یعنی رنگ باته و لجیانی کسکانه و براسی بین بابزانین بتایبتی اسراری قیادهی پیغمبری عزیز علیه صلی اللہ علیه وسلم دلاسب که که پیغمبری خو علیه صلی اللہ علیه وسلم کاری لسلو دکی بر زانم دتو بی بق قیاده یا دتو کسب که بق قیاده دبی قناعتی خود و قناعتی او بکاری دبي قيم وأخلاقي بقولي كواتا بويا وتمانا قيادة كسي كألي قدرتي هبي تواناي هبي وهروها اهتماماتي لا دروسك يعني تو دبي أو من داليك دتوي بكي بقيادة اهتمامات بشي دا زور قرن يعني بداخوة ليرا دا رودة كما قنجان يعني قنجان أبي همو كاتيك براستي كروي زمان وآمشقاري وخوششوستي من هبي بوان چون كقنجانن كقيادة بون ومجاني مروفاتيان غوريوا وقرآن ناو يعني تومار كردوا موسى پیغمبر گنج بو إبراهيم پیغمبر گنج بو يوسف پیغمبر گنج بو محمد پیغمبر صلى الله عليه وسلم صدقی گنجشی امین بو راست گو بو اواني کسر کدن به همان شیوا همو یعن بو یا گنجانی عزیزم بداخوا او كارساتي كروي لغنجان كدو لجياني استادا دوتري اهتماماتي غنج يعني غنجك بيه وقيادة بيه ابي اهتماماتي آوانة بيه على غنجاني استا اهتماماتي هم چونه لصدا هاشتاي كاتي سر انترنت يعني بچاته ويا اما نابي بقيادة لصدا بيستي بمسائل اباحي وحرام وخرابة ويا اكواتا اما لصدا صد اكواتا هيج وهروها مهارات توانا كان اتوبي بسر كده ورو توانا كانت برو بيبا يعني كسي كي فعال با كسي كي كارا با كسي كي چالاك با اغتوي بي با قيادة دي بزاني علاقاتي لقل كيه امانا اسراري قيادي پیغمبرن امانا اسراري قيادن لسيرو جياني مسلمانان دا علاقاتي لقل كيه لخود پرسيوا لقل كيه دا تيكالاويت هيا لخود پرسيوا چي دا خوانيتوا لخود پرسيوا سيري كيه دا كي سيري چي دا كي لخود پرسيوا قدرتي تو چند ديكا لخود پرسی و قدوی تو چه تو به چه سرسامی یعنی لگر ریز نبون من نامه یعنی بون زمی یاری چی بکن بلام تو توی قیادی امتی بی بلام توی مثلا بس معجیبی جانی مارادونا بی گولانی بیشه بی خوان فیلم یک بی نه ابی بزانی براستی که تو کسی که فعال بی دبی بزانی که قدوی تو چه کواتا لکوتایی ام برنامه دا دمی او بلیم که مادم علم برزان بسلاني عزيز علمش كسب دكري فير دبيت علمش خواهي پرگار ابرمان كدكات كواتا بو اوي بتوي لم بواردا ببي بسر كردا دبي گرمتي با علوم بي بشوازي كي گشتي وعلومي قيادة لقرآن هم خيني توا بويا عزيزانو خوش شويسان براستي يعني كمن سرن جدم يعني بو نمونا اگر باسي اطفال كم لقرآن علم القيادة في القرآن هي اطفال وجودي هي بخوي اگر باسي افرتان كم يعني ورا بر افرتان يبرز دايك على خوش كان يعني ايوا دلت على خوت عندنا من اگر خايف رجعت كمان با بس لقيادي افرد دكين بتايبتي بلقيس يعني قيادي كلا قران تو مارك راو بو تو مارك راو چونك قياده بو لبروا يعني كما بس ندير دا اويك الهركس يجي لهرب عليك داي دونيابه دتواني علمي قياده لقران ور بكري يعني لبروا افرتك لقران ناوي تو مارك راو چندين افرت رولو بهاو بايخي هي لا استعدا لا ام سدي بيستو يكدا لولاتي امريكا دا دلا نصف في المئه يعني نك يك لصديش نيوي يك لصد افرت عند من بقيا دا نيو امريكا دا بلا قران يا مسيف دكي سورتك بناوي نساء او سورتك بناوي مريم او بو براسي قياده بو افرت واني وتي نك هر دايك بي وقيادهيش كا بو يا خاي پرگار تمن بعد لو بارش دا حلوا صدكين بل عزيزان خوش شويستان بي سلاني برز ديار براسي ام بواره قصه زور حل دگري بل ام امي امتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم امتي چين دبي بخو ما دب چينه و دبي ام قياده بين شياوترين امت ك قيادي مروفاتي ك امتي اسلامه و امتيك پیغمبركي هر چي صفات قيادي هيتياتي ولا جنامي مباركي دا هم صفات قيادي وبجهشتوين خوي پرودگار امو تواوي بسراني بريزي ام راديو يو ام برنامه موفق كي خوي پرودگار خدمت كاري سنته رجا وربازي محمد المصطفى من في ببخشي خايب الودقال لهلو كم كوري وقناها كمان ببوري أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.